ematen, historiari daidazten, harremanak sendotzen, maitasuna pizten, borroka kolektiboaren, maitasuna pizten. Gure bizi eredua gugeuk marrazten dugu, espazio liberatuak ekintzaren mesedera, ekintza kontziente, ekintza koherente, ekarpen kreatiboak bilatzen duena, zirikatu borrokatu, errebindikatu sortu, sentituta pentsatuz, alternatibak plazaratu, zirikatu borrokatu, errebindikatu sortu, sentituta pentsatuz, alternatibak plazaratu. Poder ekonomikoa, da polizialak, juramentzen kontra, garrezko erantzuna, aien muturretan, aurrera joatea eta, ametsak gauzatean.